Luz tylko 4,99 za 1 kg, aż 61% taniej. A sery Rycki Ryki, wybrane rodzaje, plastry 135 gramów. Jedynie 4,49 za jedną sztukę przy zakupie dwóch sztuk. Netto, patent na tanie zakupy. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, jest 17. Aneta Aftoniuk, dzień dobry. Serwis Trójki, Agnieszka Drost. Trzy przestępstwa związane z niedopełnieniem obowiązków. Pierwsza prezes Sądu Najwyższego może stracić immunitet. My się nie wtrącamy do sakramentów i nie pozwalamy się wtrącać do polityki, mówi minister Sikorski o występie biskupów na Jasnej Górze. Lekarze alarmują, w szpitalach brakuje miejsc dla pacjentów z poważnymi urazami po wypadkach na hulajnogach. Do Sądu Najwyższego oraz równolegle do Trybunału Stanu trafiły wnioski o uchylenie immunitetu Małgorzaty Manowskiej, pierwszej prezes Sądu Najwyższego oraz przewodniczącej Trybunału Stanu. Prokurator generalny Adam Bodnar napisał w mediach społecznościowych, że prokuratura zebrała dowody, które wskazują na dostateczne podejrzenie popełnienia przez Małgorzatę Manowską trzech przestępstw związanych z niedopełnieniem obowiązków. Prawnik, europoseł Koalicji Obywatelskiej Michał Wawrykiewicz mówi, że działania prokuratury idą w dobrym kierunku. Dodaje jednakże, niezwykle trudno będzie doprowadzić do skutecznego wypełnienia wniosków prokuratury. To dlatego, że Sąd Najwyższy jest obsadzony w większości przez neosędziów. Wszystkie izby Sądu Najwyższego są kierowane faktycznie przez neosędziów. Sama neosędzia Manowska stoi na czele Sądu Najwyższego, więc będą robić zapewne wszystko, aby ten wniosek trafił do składu neosędziów. No, rzecznik Sądu Najwyższego, sędzia Aleksander Stępkowski, który zdaniem rządzących jest właśnie wadliwie wybrany, mówi, że działania podejmowane są z motywacji politycznych. Te zarzuty są znane od dawna i są oparte na wyjątkowo wątłych podstawach, tak naprawdę wymyślonych. Mam wrażenie, że minister sprawiedliwości boi się utraty stanowiska, w związku z czym za wszelką cenę próbuje się wykazać przed swoimi politycznymi mocodawcami. Małgorzata Manowska korzysta jednocześnie z immunitetów Sądu Najwyższego i Trybunału Stanu. W celu postawienia zarzutów konieczne jest uzyskanie zgody obu instytucji. Polskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych zaprotestowało w Watykanie przeciwko wypowiedziom biskupów Wiesława Meringa i Antoniego Długosza. Oficjalny protest polski ambasador w Watykanie przekazał wczoraj Stolicy Apostolskiej. Minister Spraw Zagranicznych Radosław Sikorski mówił dziś, że nota jest wyrazem oburzenia zawłaszczaniem Jasnej Góry do celów partyjno-politycznych. Uzgodniliśmy w konkordacie, że władza świecka i duchowna są od siebie autonomiczne. My się nie wtrącamy do sakramentów, ale oczekujemy, że księża biskupi nie będą się wtrącali do rywalizacji partyjnej. Biskup Wiesław Mering w niedzielnej homilii powiedział m.in., że rządzą nami ludzie, którzy określają się jako Niemcy. Z kolei podczas piątkowego apelu jasnogórskiego biskup Długosz poparł Ruch Obrony Granic, organizację założoną przez prawicowego aktywistę Roberta Bąkiewicza. Do szpitali trafia coraz więcej pacjentów z poważnymi urazami po wypadkach na hulajnogach elektrycznych. Tylko w Białymstoku, w Uniwersyteckim Dziecięcym Szpitalu Klinicznym, od początku roku odnotowano już 26 takich przypadków. Lekarze alarmują, że sytuacja jest poważna i podają przykład 15-latka, który trafił do szpitala z poważnym urazem głowy. Jego ojciec mówi, że syn pożyczył hulajnogę od kolegi tylko na chwilę. To były sekundy. Koledzy krzyknęli do niego: Jakub, zwolnij. On się odwrócił tylko na chwilę do nich. Już samochód był przed nim. Głową zdzielił, uderzył. Lekarze na początku 50-50% mu dawali. 3 krwiaki i bardzo duży obrzęk mózgu. Pierwszy raz, odkąd pamiętam, na oddziale intensywnej terapii nie mieliśmy wczoraj miejsc. Dyrektor UDS-ka, profesor Anna Wasilewska. Musieliśmy organizować dodatkowe stanowiska. Jest coraz więcej tych urazów ciężkich, w związku z tym, że te hulajnogi rozwijają bardzo duże prędkości. Kierownik Kliniki Chirurgii i Urologii Dziecięcej, profesor Adam Hermanowicz. Głównie ciężkie urazy głowy i twarzy czaszki. Mieliśmy kilku pacjentów, którzy byli operowani z powodu urazu czaszkowo-mózgowego, pęknięcia śledziony. Są to urazy, które bezpośrednio zagrażają życiu. Rekordzista jechał hulajnogą elektryczną z prędkością 90 km na godzinę. Materiał przygotowała Iza Serafin z Polskiego Radia Białystok. Żeglarze na Mazurach spływają do portów. Pada deszcz, a prognozy nie są optymistyczne, bo zapowiadane są burze. Działa system powiadomień na masztach rozmieszczonych na jeziorach, przypomina dyspozytorka Mazurskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego w Giżycku Monika Kułakowska. alarm to jest tak zwana uwaga. On oznacza, że mogą pojawić się deszcze, wiatry, burze. Jeszcze można pływać, tylko wtedy trzeba jednak być bardzo czujnym. I to jest mniej więcej 40 takich mrygnięć na minutę. Natomiast jeśli już przyspieszy te mryganie do 90 mrygnięć na minutę, to wtedy to oznacza alarm, czyli tak naprawdę niezwłocznie kierować się do portu, bo jednak nadchodzi coś groźniejszego. A z kolei nad morzem, na plażach w Jastarni, Juraci i Kuźnicy ustawiono tablice informacyjne ostrzegające przed prądami wstecznymi. To silny nurt wody, który zamiast kierować się ku brzegowi, płynie w przeciwną stronę, w głąb morza i może porwać kąpiącą się osobę. Stanowi zagrożenie nawet dla wytrawnych pływaków. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. A teraz u nas sport i Norbert Michalak. Norweżki zagrają z Włoszkami w pierwszym ćwierćfinałowym meczu Mistrzostw Europy. Na stadionie w Genewie z pewnością nie zabraknie emocji i bramek, o czym przekonuje była piłkarka, a teraz komentatorka Weronika Morzejko. Przede wszystkim dlatego, że Norwegia jest kadrą naszpikowaną gwiazdami. Tutaj mamy zawodniczki, które na co dzień grają w Barcelonie, w Chelsea, więc myślę, że to jest zespół, który na papierze jak najbardziej będzie faworytem. Norwegia też wygrała swoją grupę i na pewno będziemy się w niej upatrywać drużyny, która w półfinale się zamelduje. Na papierze, a na boisku to zobaczymy. Początek Norwegia-Włochy o 21:00. W kolejnych dniach kolejne mecze. Jutro Szwedki zagrają z Angielkami, w piątek Hiszpanki ze Szwajcarkami, a w sobotę Francuzki z Niemkami. Dziś także siatkarskie emocje. W Gdańsku rozpocznie się trzeci w tym sezonie turniej Ligi Narodów. Na otwarcie polscy siatkarze zagrają z Irańczykami, mówi atakujący Kevin Sasak. Staram się na to w ogóle nie zwracać uwagi i myślę, że do każdego meczu podchodzimy, żeby go wygrać i mieć go za sobą, a czy to będzie nam potrzebne jeden mecz czy dwa, to schodzi na drugą część po prostu. Póki co nie koncentrujemy się na tym w ogóle, oczywiście chcemy grać w turnieju finałowym, ale tak jak już powiedziałem, każdy mecz to jest osobna historia i tak się do tego przygotowujemy. Początek spotkania w Ergo Arenie, Polski z Iranem o 20:00. Nie udało się Kamilowi Majchrzakowi awansować do ćwierćfinału tenisowego turnieju w Sztat. Polak w 1/8 finału przegrał z niżej notowanym Peruwianczykiem Ignacio Busse 6-1, 5-7, 1-6. Jutro zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Chwilowe rozpogodzenia pojawią się na wybrzeżu. Deszcz i burze na południu i na północnym zachodzie. Temperatura od 17-20 stopni na południu i nad samym morzem do 21-24 stopni na północy i w centrum kraju. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 7,5 minuty po godzinie 17:00. Dzień dobry, mówią Agnieszka Łukasiewicz, Daniel Leśniewski, Ewa Lipowicz, Aneta Awtoniuk i reporterzy redakcji aktualności. Do 18:00 na naszej antenie Kuba Witkowski i niekończąca się opowieść o sklepikach szkolnych. Jedni chcą jeść zdrowo, inni chcą zarabiać, dzieci nikt nie pyta. Ja pytam Państwa, co powinno być dostępne w sklepikach szkolnych? 22 i 7 trójek, zapraszam do rozmowy. A w Pulsie Trójki Monika Suszek porozmawia z ekspertami o pomyśle Izraela na Strefę Gazy. Yeah. Halo, halo, pani Anno, czy pani naprawdę prowadzi szkolny sklepik? Nie prowadzę. A czy pani w sprawie szkolnego sklepiku? Tak, bo tak sobie wyobraziłam, tak, że pani prowadzi i pani wie, co tam powinno być. Nie, ale na przykład dzieci mi podpowiadają, że chciałyby na przykład dużo warzyw i owoców na przykład. Tak, są głodne, braknie im jedzenia, to sobie kupić jakiegoś owoca. Na przykład u nas w szkole, gdzie dziewczynki chodzą, nie ma takich rzeczy. Są same słodycze, mówią. Nawet napoje są wysoko słodzone. Nie ma takich zdrowych napojów żadnych, żeby była woda, czy lemoniada, czy woda z cytryną nawet dostępna. Będziemy sprawdzać w takim razie w materiale już wkrótce, co z tymi sklepikami, ale dzieci wspaniałe, jeśli chcą jeść na przegryzkę owoce i warzywa. Pozdrowienia pani Anno od Trójki. New Order w popołudniowej audycji. Zapraszamy do Trójki. A niedawno prosiłam państwa o wysłuchanie tego, co teraz będzie się działo z naszym panem Sławoszem. Za parę dni, proszę pana, to się dopiero zacznie. Wywiady. Autografy. Wizyty w zakładach pracy. Jeszcze się panu przeje. No i pytałam państwa, czy rozpoznają państwo ten cytat. No, jakże mogłabym pytać. W sprawie tego filmu dzwonię. Seksmisja oczywiście, Jerzy Sztur. No, jak najbardziej cytat na miejscu. Cytat ten pochodzi z filmu Seksmisja oczywiście. Oczywiście chodzi o Seksmisja i postać Maxia, który rozmawia z kolegą zahibernowanym. Kiedyś chyba została znalazła za najlepszą komedię polską Seksmisja, także większość widziała chyba. Bardzo dziękuję za te odpowiedzi, a pan Marcin, który udzielił tych odpowiedzi jako pierwszy, dostaje ode mnie i od Trójki naszą koszulkę. Więc proszę państwa, warto słuchać uważnie naszej audycji, warto dzwonić i odpowiadać na pytania, które tylko pozornie mogą być proste. No ale właśnie, nasz najsłynniejszy obecnie Polak pojechał na kolonię, do kolonii. Sławosz Uznański-Wiśniewski po wczorajszym lądowaniu w Pacyfiku dziś wylądował na niemieckiej ziemi. Łączymy się z Adamem Górczewskim, naszym korespondentem. Cześć Adam, dzień dobry. Dzień dobry. Adam, dzień dobry byłeś z ziemi kolońskiej. Właśnie, właśnie. Czy ty byłeś w tłumie krakowianek witających naszego bohatera? Nie, zostaliśmy oddzieleni, my, którzy służą czwartej władzy, od tych, którzy w strojach polskich, machających flagami. To byli współpracownicy, co prawda, ale rzeczywiście bardzo barwnie i polsko było na tym niemieckim lotnisku. No właśnie, było to, nie sądzisz, że odrobinę za dużo tego patosu? Czy tak w sam raz? Byłeś tam, to może zanim zeznawaj. Ocenimy to, to posłuchajmy. Tak, widziałem i zaraz powiem, ale posłuchajmy jeszcze raz chwilę, jak to rzeczywiście brzmiało, kiedy on, doktor Sławosz Uznański-Wiśniewski, pojawił się w drzwiach rządowego samolotu. radości. Tak się rzeczywiście gorąco zrobiło bardzo na tym lotnisku, kiedy głośno zareagowali właśnie ci, których podejrzewa się to, że w strojach krakowskich, bo rzeczywiście tak troszeczkę emocjonalnie. Czy za dużo patosu? Nie wiem. Na pewno był to moment historyczny. Wszyscy, którzy tam byli, mówili, że rzeczywiście czują, że to jest taki doniosły moment, że jednak Polak w kosmosie to jest jednak coś, co warto świętować i co warto no właśnie obchodzić hucznie, aczkolwiek no momentami to wyglądało na coś na jeszcze większej wagi niż moglibyśmy się tego spodziewać. No bardzo to jest wszystko na pewno fascynujące i zdecydowanie świętujmy te momenty, bo to nie jest przecież coś oczywistego i coś, co zdarza się na co dzień. Natomiast zastanawiam się też nad tym, co teraz będzie się działo z naszym bohaterem polskim, no bo badania, no bo prywatności nie będzie będą miał wywiady. Wcale, prawda? Będą wywiady, wizyty w zakładach pracy. Jaki jest teraz plan? Tak, ale my się tu możemy śmiać, ale dokładnie taki jest plan, że będą wizyty w szkołach, będą wizyty na uczelniach, będą wizyty w zakładach pracy, tak, dlatego, że to jest jakby kontynuacja misji. Dokładnie zapisy tej misji są takie, że przez najbliższe pół roku dr Sławosz Uznański-Wiśniewski jest zobowiązany do tego właśnie, żeby jeździć. I to zresztą no, w nazwie seks misja jest słowo misja. Rzeczywiście tak się będzie to działo. I co będzie opowiadał? No to może, skoro mówimy o takiej podniosłości, to spójrzmy jeszcze razem posłuchajmy, co powiedział dr Sławosz już dzisiaj i co pewnie będzie opowiadał właśnie w szkołach, zakładach pracy i na uczelniach. Pierwszy raz znajdować się w stanie nieważkości to jest magiczny moment dla mnie. Mam wrażenie, że rzeczywiście na stacji kosmicznej staliśmy się trochę istotami trójwymiarowymi. Możemy zająć każdą przestrzeń objętości, to jest niesamowite. Mam wrażenie, że na Ziemi trochę poruszamy się bardziej w dwóch wymiarach. To jedna taka rzecz, która mnie zaskoczyła, widok na Ziemię. Ten moment pierwszy, kiedy przelecieliśmy przez stację kosmiczną z załogą, załoga powiedziała nam, żeby zamknąć oczy i wprowadzili nas do kupoli, do tego naszego okna panoramicznego na Ziemię. Z powrotem, jeden po jednym, z zamkniętymi oczami i wtedy powiedzieli nam, teraz otwórzcie oczy. I to był taki moment niesamowity dla mnie. Spojrzeć na Ziemię, spojrzeć na dom z orbity. Ziemia jest duża, jasna, piękna z góry, niesamowicie niebieska. Jest dużo więcej oceanów i chmur niż sobie wyobrażałem. No brzmi to bardzo wzruszająco, zdecydowanie. Właśnie. No właśnie, tak. Więc możemy się wzruszać i możemy się troszeczkę uśmiechać, ale rzeczywiście zobaczysz, że za parę tygodni sama będziesz chciała usłyszeć, żeby jednym z zakładów pracy był właśnie nasz zakład pracy, siedziba Polskiego Radia i żeby tam pojawił się dr Sławosz, który opowie właśnie o tym, jak świat nasz mały, na którym żyjemy, wygląda z kosmosu. Ja liczę na to, że zanim dr Sławosz trafi do Polskiego Radia swoją osobą, to ty będziesz o tym wszystkim, co się dzieje w kolonii, nam donosił i opowiadał, ale muszę cię, Adam, zapytać, czy wziąłeś autograf? Czy nie było szansy? Nie było takiej szansy, dlatego że względy bezpieczeństwa tego kosmicznego oddzielało nas kilka metrów. My mogliśmy rozmawiać, mogliśmy do siebie krzyczeć, ale nie mogliśmy się do siebie zbliżać. My, dziennikarze i dr Sławek. No to będziemy w takim razie czekać na te możliwości przy okazji wizyty w zakładzie pracy. Bardzo ci dziękuję. Adam Górczewski, nasz człowiek w kolonii. Kto kocha naprawdę, będzie kochać zawsze. Gniew zamieni w kochanie, a zdradę w niepamięć. Nie oceniaj mnie ani dobrze, ani źle. Po prostu bądź. Po prostu bądź. Po prostu bądź. Po prostu bądź. I patrz. Po prostu bądź. Po prostu bądź. Po prostu bądź. Po prostu bądź. I patrz. Jak dziecko unieś mnie wysoko. Jak dziecko mnie do łóżka kładź. Rano zjedz ze mną śniadanie. Rano zjedz ze mną śniadanie. Po prostu bądź. Po prostu bądź. I patrz. znajdę cię na końcu świata. Już się z tobą nie rozminę. Po prostu bądź, po prostu bądź, bądź. Kochać zawsze. Gniew zamieni w kochanie, a zdradę w niepamięć. Po prostu bądź, po prostu bądź i patrz. Po prostu bądź, po prostu bądź i patrz. Jestem i nie tylko patrzę, ale też słucham. To oczywiście Ralf Kamiński w Trójce, w popołudniowej audycji. Zapraszamy do Trójki. A co tam państwo mają w sklepikach szkolnych? Halo, halo? W naszym sklepiku, w naszej szkole podstawowej są dostępne owoce, banany, jabłka, napoje typu sok pomidorowy, jabłkowy i również są kanapki z kurczakiem, bułką razową lub bułką pszenną. No i oczywiście inne asortymenty, słodycze też. No i właśnie o te słodycze chyba chodzi, ale nie tylko, bo w szkołach wciąż sprzedaje się niezdrową żywność i podobno idzie nowe. Jeszcze do tego piątku potrwają konsultacje nowych przepisów nazywanych rozporządzeniem sklepikowym, które przygotował resort zdrowia. Kuba Witkowski. Uczniowska śniadaniówka, o czym niedawno, jeszcze przed wakacjami, sam się przekonałem, raczej nie zaimponowałaby dietetykom. Ja mam sezamki, czekoladkę, ja dzisiaj mam tosty z szynką i serem. Nie lepiej to wygląda w szkolnych sklepikach i nie ma co się dziwić, że problem nadwagi i otyłości wśród dzieci i młodzieży jest palący. Wiedzą coś o tym WF-iści. No to zawsze będzie jakaś bariera. Artur Lauterbach, nauczyciel. W gimnastyce oczywiście, no przewrót przód, przewrót w tył, kiedy jest nadmierna masa ciała, no to jest bardzo problematyczne do wykonania dla takiego dziecka. Ministerstwo Zdrowia chce temu przeciwdziałać i przygotowało nowelizację przepisów. W szkolnych punktach sprzedaży, także w automatach i stołówkach, ma się więc dużo zmienić. Istotne jest tutaj zapewnienie dostępu do pełnowartościowych i zdrowych posiłków. Renata Jeziłkowska z Ministerstwa Zdrowia. Oraz ograniczanie dostępu z kolei do produktów zawierających duże ilości cukru, soli. Na mocy nowego, tak zwanego rozporządzenia sklepikowego, z talerzy, półek sklepowych i zza szyb automatów ma zniknąć wszystko, co niezdrowe. Nawet kawa. Brzmi szlachetnie i należy bić brawo. Tyle, że istnieje pewne ryzyko. Czy takie sklepiki lub automaty będą rentowne? Ot przykład jednej ze szkół, gdzie sklepik ze zdrową żywnością już powstał. Okazało się, że owszem, dzieci dostawały od rodziców pieniążki na drugie śniadanie. Danuta Kozakiewicz, dyrektorka podstawówki. Ale znacznie atrakcyjniejsze towary znajdowały się w sklepach tuż koło szkoły. Sklepik splajtował. Sklepik przestał istnieć. Co innego stołówki, te mają szansę na zmianę. Dużo przecież zależy od samych gotujących. Ja mam wskazówki przekazane od babci, które wykorzystuję. Pani Monika, szkolna kucharka. Tak jak pamiętam, babcia zawsze mi przemycała warzywka, to ja staram się tak tutaj dzieciom przemycić warzywka. A co ze sklepikami? Te trzeba by jakoś wesprzeć. Opłaty na przykład dodatkowe za wynajem sali, za media, za to wszystko powinno być zminimalizowane i zależne od dochodu. Dziś ajenci działają na warunkach rynkowych, a przecież sklepiki szkolne rządzą się swoimi prawami. Mają nietypowych klientów, działają tylko na przerwach, a teraz w wakacje w ogóle są zamknięte.

Miliardy do podziału. Projekt nowego budżetu Unii Europejskiej. Astro Sławosz już w Europie. 19.30. Oglądaj codziennie w TVP1 i w TVP Info. TVP. Otwórz się na więcej. Co robić, żeby serce służyło nam przez długie lata? Regularnie się badać, stosować dietę bez tłuszczy zwierzęcych i soli, spacerować, najlepiej pół godziny dziennie i co również ważne, zażywać Neomag Cardio. Suplement diety Neomag Cardio zawiera nie tylko odpowiednią dawkę magnezu, ale też dodatkowe cenne składniki wspierające układ krążenia, prawidłową pracę serca oraz odpowiednie ciśnienie krwi. Neomag Cardio to najlepszy wybór dla serca. Neomag Cardio. Więcej niż magnez. Potas pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia krwi. Wyciąg z kłobu wspomaga prawidłową pracę serca i krążenie krwi. Aflofarm. Marian, na tej wielkiej wyprzedaży to gdzie kupować? Barbara, no w Media Expert zresztą, sama posłuchaj. Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład rower MTB Indiana, napęd Shimano, lekka aluminiowa rama, najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 1399 zł. Teraz za jedyne 1249 z kodem rabatowym taniej o 150 zł. Żegnamy reklamy. Czas na skrót serwisu Trójki. Agnieszka Drost. Nowy budżet Unii Europejskiej na lata 2028-34 ma wynieść 2 biliony euro. Projekt opublikowała Komisja Europejska po wielogodzinnych, przedłużających się rozmowach w gronie komisarzy. Teraz propozycjami zajmą się kraje członkowskie, a negocjacje mogą potrwać 2 lata, a Polska ma pozostać największym beneficjentem polityki spójności i polityki rolnej. NASK opublikował nowy wariant polskiego modelu sztucznej inteligencji Plum. Został wytrenowany na większym zbiorze danych, dostrojony do nowych zadań, m.in. urzędowych, oraz lepiej zabezpieczony przed atakami, przekazał Instytut NASK w komunikacie. Zaktualizowany polski model został udostępniony w 3 wersjach. W Brandenburgii, nieopodal granicy z Polską, ma jeszcze w tym roku powstać najwyższa na świecie turbina wiatrowa. Licząc z łopatą wirnika, konstrukcja będzie wznosić się 365 metrów powyżej gruntu. Przetwarzająca energię turbina znajdować się będzie 300 metrów nad ziemią. Prąd z rekordowego wiatraka popłynie w przyszłym roku. A pełny serwis Trójki o 18. W nocy wysoko w Tatrach deszcz ze śniegiem i śnieg, a jutro deszcz i burze na południu i północnym zachodzie, przejaśnienia tylko na wybrzeżu. Słuchają Państwo popołudniowej audycji Zapraszamy do Trójki. Już za chwilę u nas w Pulsie Trójki Monika Suszek o Strefie Gazy. Miss your ginger hair and the way you like the dress. I want you to come on over and slap me. look across the border. And I think about all the things why, and in my head I paint a picture. Cause since I come home, well, my body's been a mess, and I miss your ginger hair and the way you like to dress. Won't you come on over? Stop making a fool out of me. Why don't you come on over, Valerie? Valerie. Valerie. Valerie. Valerie. Tu Trójka i popołudniowa audycja. Zapraszamy do Trójki. Mówiliśmy dzisiaj już o tym, że walka z nielegalnym graffiti kosztuje nas w skali kraju co najmniej dziesiątki milionów złotych rocznie. I dzwonią Państwo w tej sprawie. Halo, halo. U mnie na osiedlu jest taki warzywniak, no tam trochę spożywczych rzeczy różnych. Parę lat temu cierpiał na to, że właśnie ktoś mu tam bas grał po tej elewacji i nie dawał spokoju, właściciele czyścili i tak dalej. I wpadli na, uważam, genialny pomysł, że odnowili elewację i powstał rysunek, nie wiem, czy kogoś zatrudnili, czy sami, taki zagajnik, tam chyba, nie wiem, jakiś rumca, jest jakieś słoneczko do drzewka, grzybki i tak dalej. On jest przytulony do szczytu bloku, więc z trzech stron był tak wymalowany i proszę mi wierzyć, to jest ładnych parę lat i nikt tego nie ruszył. John Porter wyśpiewał nam na zegarze 17:40. Puls Trójki. A w studiu już Monika Suszek i goście. Dzień dobry. Dzień dobry. Izrael przedstawił pomysł na Strefę Gazy. Chce stworzyć tak zwane miasteczko humanitarne, które miałoby powstać się na ruinach miasta Rafah. Czy to plan na rozwiązanie problemu, czy może operacyjne przygotowanie do przeprowadzenia zbrodni przeciwko ludzkości, tak jak też było to skomentowane. O tym porozmawiam z moimi gośćmi. Jest z nami Mariusz Borkowski, były korespondent polskich mediów na Bliskim Wschodzie i ekspert w tym temacie. Dzień dobry. Dzień dobry. Jest z nami również Jakub Belina-Brzozowski, Polska Misja Medyczna. Dzień dobry. Dzień dobry. Plan zakłada stworzenie dużego obozu namiotowego lub kontenerowego w ruinach Rafah w południowej Strefie Gazy, który ma pomieścić do 600 tysięcy Palestyńczyków. Ale długoterminowym celem jest relokacja całej ludności enklawy. Czy my wiemy coś więcej na temat tego planu, panie Mariuszu, Mariusz Borkowski? No ten plan został przedstawiony tydzień temu. Zakładał, że ten obóz będzie na 600 tysięcy ludzi, a przypomnijmy, że w Strefie Gazy mieszka 2 miliony 400 tysięcy, nie wiadomo co zresztą. Druga sprawa, że ten obóz miał być właściwie obozem koncentracyjnym, mówmy tak szczerze, dlatego że... I tak kto też tam był się... nazwany. Tak, i kwestia była taka, że naprawdę ci, którzy tam się mieli znaleźć, nie mogliby wyjść. Jedyne wyjście to jest emigracja zupełna do krajów arabskich. Natomiast wyjście stamtąd oznaczałoby, że zapisaliby się w cudzysłowie do Hamasu i strzelcy izraelscy by po prostu likwidowali każdego, który stamtąd się próbował wyjść. Druga sprawa dla Izraela to jest kwestia kosztu tego. Pierwszy plan przewidywał, że będzie kosztowało to miasteczko około 4 miliardów dolarów plus utrzymanie każdego roku 0,5 miliarda. Koszt ogromny. Urzędnicy niższego szczebla, ci, którzy nie są ideologicznie w rządzie izraelskim, zaprotestowali przeciwko temu. I wczoraj premier Netanyahu, a właściwie minister Katz, minister obrony, powiedział, że ma plan znacznie tańszy, ponieważ może teraz za 1,2 miliarda dolarów to miasteczko realizować. I pierwsze prace się rozpoczęły, ponieważ przez całą Strefę Gazy rozpoczęto budowę takich specjalnych korytarzy, na których nie mają prawa się znaleźć żadni cywile, mówiąc Palestyńczycy. I co więcej, wszystkie domy i wszystkie inne instalacje są wyburzane. Komunikacja poprzez te korytarze jest niemożliwa, czyli strefa została podzielona przynajmniej na 4 odseparowane enklawy i z tych enklaw cywile palestyńscy są wypychani. Chyba też tak miało być i chyba będzie, że Palestyńczycy musieliby też przejść taki obóz filtracyjny, czyli mieliby tam ocenić, czy oni nie mają powiązania z Hamasem, czy też nie, czyli ta weryfikacja tej tożsamości nastąpiłaby, ale też nie wiadomo, jakby to miało wyglądać. No przecież nie będą sprawdzać dokumentów czy przynależności. Nie, to arbitralne. Zresztą większość posunięć jest arbitralna. Przypomnę, że ten obóz koncentracyjny został skrytykowany bardzo ostro przez byłego premiera Olmerta, również przez szefa opozycji Lapida. Oni to nazwali zbrodnią wobec ludzkości, to jest zbrodnia wojenna. Również bohater izraelski, zastępca szefa sztabu, generał Golan, który aktywnie uczestniczył w odparciu, chociaż jest na emeryturze, w odparciu bojówek Hamasu, które szturmowały tą kibuce izraelskie po drugiej stronie. Obecnie teraz jest jednym z głównych krytyków rządu izraelskiego, twierdząc, że operacja przekroczyła wszelkie rozmiary, że to jest katastrofa humanitarna, zbrodnia wojenna i nazwał zbrodnią wojną wszelkie poczynania armii izraelskiej. Co więcej, dziennik Haaretz, izraelski dziennik Haaretz i również portal taki, który się nazywa Plus 987, one dają relacje żołnierzy izraelskich, które wręcz stwierdzają, że strzelają do cywilów nieuzbrojonych, wiedząc o tym, że są nieuzbrojeni, że mają takie dyspozycje, że mają takie lekkie drony, które zrzucają granaty na wszystkich cywilów przemieszczających się w poszukiwaniu żywności, że strzelają do cywilów palestyńskich, którzy stoją w kolejkach po żywność przed tymi punktami rozdziału i że strzał, czyli zabicie cywila, i oni wiedzą, że ci cywile są nieuzbrojeni, że są cywilami, tak naprawdę zależy tylko od dowódcy plutonu, nie wyżej. I część tych żołnierzy pisze do dziennika Haaretz, ale pod zastrzeżeniem anonimowości, że są to zbrodnie wojenne, że oni nie chcą przy tym brać udziału. Jest to mniejszość. Niemniej jednak taka reakcja następuje, wzburzenie, twierdząc, że to będzie bardzo duża plama na wizerunku Izraela. Ta sytuacja w Gazie jest bardzo dramatyczna i każdego dnia właśnie słyszymy o Palestyńczykach, którzy tracą życie właśnie w tych kolejkach pomoc humanitarną. Jak działają tam również lekarze współpracujący z Polską Misją Medyczną? Masz z nimi kontakt? Co oni mówią na co dzień? Bo ta sytuacja się zaostrza. Tam właściwie nie widać końca tej sytuacji humanitarnej. Czy oni mają jakieś zdanie na ten temat? Czy w ogóle jest jakiś plan na to, aby właśnie Strefa Gazy była bezpieczniejsza, aby w jakieś tam były cywilizowane warunki? Szczerze mówiąc, nasi lekarze tam jadą i spędzają właściwie 24 godziny na dobę w szpitalu Al-Aqsa w Deir al-Balah. Teraz właśnie dojechała kolejna zmiana. Oni tam oczywiście jadą bez żadnych zapasów medycznych, nawet bez takiej podręcznej apteczki, bo to jest niedozwolone. I jak pracują tam na miejscu? No, pracują na resztkach sprzętu i resztkach ekwipunku medycznego, który został na miejscu, więc często bez nici chirurgicznych, mówią nam o densyfikowaniu ran, octem, więc no to jest medycyna bojowa, tak naprawdę medycyna pola bojowego, tylko która się odbywa na terenie szpitala, można powiedzieć. Więc szczerze powiem, że oni nie mają jakichś wielkich myśli o tym, co będzie dalej. Oni tam pracują dosłownie z godziny na godzinę, bo też liczba pacjentów, która jest przyjmowana, jest naprawdę, naprawdę bardzo duża. Znaczy, te ostrzały są od czasu wznowienia tego konfliktu, powiedzmy, po tym krótkim zawieszeniu broni, kilkutygodniowym, jest bardzo intensywnie. No, planowych przyjęć nie ma w ogóle, a zdarzają się dni, w których nie nadążają z przyjmowaniem rannych po prostu, czy rannych w ostrzałach, w bombardowaniach. Więc... I co wtedy się dzieje? No po prostu te osoby dostają tą pomoc medyczną z dużym opóźnieniem, no co czasami kończy się po prostu śmiercią. To ja może dodam jeszcze do statystyki, którą pan mówi. Według statystyki ONZ-owskiej Lekarzy Bez Granic, co 10. dziecko przywożone do tych szpitali albo kończy z amputacją kończyn. To są dzieci poniżej 10 roku życia. Co 10. dziecko, znowu mamy tą 10 feralną, jest w stanie krytycznego niedożywienia. Mniej więcej około 20-30 dzieci w wieku poniżej 3 lat umiera obecnie. Nie tyle już z głodu, no bo one są wszystkie wycieńczone, przypominają te dzieci, które były z Sahelu, prawda, wielkiego głodu, ale umierają, bo nie ma wody zwykłej pitnej. To samo, co pan mówi w szpitalach. Nie ma żadnych leków. Większość operacji, jak mówią Lekarze Bez Granic, znowu cytuję, 80% operacji, nawet 90% operacji dokonuje się na żywca, amputacja na żywca, bo nie ma żadnych środków znieczulających. Ludzie, którzy są chorzy, mają zapalenie nerek, czy w ogóle wymagają dializy, czy jakichkolwiek innych zabiegów, już nie mówiąc o raku, praktycznie umierają bez pomocy, bo nie ma już żadnych. Można im przepisać aspirynę najwyżej. Tak, to jeszcze dodam, tak, rzeczywiście, jeżeli chodzi o choroby przewlekłe, właściwie leczenia już nie ma, znaczy to jest już zupełna fikcja. No i lekarze dokładnie obserwują to, o czym mówi pan redaktor, czyli tak, no jeżeli chodzi o niedożywienie, ono wpływa też, oni czasami rezygnują z operacji niektórych, ponieważ osoby mają tak osłabione organizmy, że wiedzą, że oni nie przejdą tego okresu pooperacyjnego, czyli nie mają, organizm nie ma siły na zregenerowanie się po tej operacji, to jest jedna kwestia. No i rzeczywiście to za każdym razem też pytam lekarzy, co było dla nich najtrudniejsze. No amputacje dzieci, tak? No, amputacja kończyn dzieci to jest coś, no co pozostawia w nich trwały też ślad psychiczny, no bo to też są ludzie, którzy widzą takie koszmary na żywo i też muszą to wykonywać po prostu medycznie. Do tego dramatu tam jeszcze dodam, że z jednej strony mamy bombardowania szpitali, punktów medycznych, ginie personel, tam ponad 1500 osób personelu medycznego zginęło, już nie mówiąc o 400 dziennikarzach palestyńskich na miejscu, ale z jednej strony mamy ostrzał żołnierzy izraelskich i bombardowanie tych miasteczek, które były uznane, te obozowiska, za bezpieczne. Meczetów i tak dalej, ale z drugiej strony Izrael finansuje i zbroi takie bandy kryminalistów, które są dowodzone przez Yassira Abu Shababa, który jest opłacany przez Izrael, który te bojówki atakują od wewnątrz Palestyńczyków i strzelają do wszystkich cywilów, którzy im się nie podobają. Krótko mówiąc, ten ostrzał jest jakby z dwóch stron. Z jednej strony mamy wojsko izraelskie, a z drugiej strony kryminalistów palestyńskich uzbrojonych przez Izrael, no którzy również strzelają. Krótko mówiąc, bilans ofiar, o których mówiliśmy teraz, ci, którzy stali w kolejkach po żywność, 830 zabitych, ponad 1500 ciężko rannych. Jeżeli chodzi o Hamas i o to, jaką ma obecnie taką władzę w enklawie, bo ostatnio BBC też zaprezentowało takie nagranie z jednym z bardzo wysoko postawionych członków Hamasu. On twierdził, że 95% dowódców nie żyje. Hamas nie panuje nad sytuacją. Tam pojawiają się klany. My też mamy pewne ograniczone informacje, które do nas docierają, ale czy Hamas ma tam jeszcze jakąś władzę? Nie, naprawdę to nie ma, bo ci, którzy podejmują jakieś akty, no bo są te akty, prawda, strzelaniny, to są poszczególne, no można powiedzieć, plutony, działające bez dowództwa, bez jakiejkolwiek koordynacji. Hamas został de facto zniszczony. Zresztą o tym mówi zastępca szefa armii izraelskiej, który twierdzi, że 95% celów militarnych Izraela, jeśli chodzi o zbicie Hamasu, zostało zrealizowanych. I właściwie teraz można byłoby spokojnie już wyjść z tej Gazy, dlatego że Hamas praktycznie nie istnieje. To, co istnieją, to są niedobitki. I z jednej strony mamy dwojakie jakby nastawienie ludności. Przed tą operacją izraelską, przed 23 rokiem, 30% ludności Gazy, tych 2,5 miliona, bo wtedy było 2,5 miliona ludzi, popierało Hamas. Potem reszta była przeciwna z uwagi na ostracyzm religijny, korupcję i tak dalej. Wszystko, co można przypisać, złe zarządzanie. I ludzie zaczęli się odwracać od Hamasu. I teraz mamy z jednej strony, że odwracają się dalej, no bo Hamas walczy, nieszczęścia, które spadły na Gazę i to jest antyHamasowi, ale z drugiej strony ci, którzy stracili całą rodzinę, stracili dobytek, właściwie się pałętają, przepraszam za wyrażenie, ale po gruzowisku i lada moment mogą być zbombardowani, ostrzelani, nienawidzą również Izraelczyków jako tych, którzy po prostu wyrządzili im krzywdę. Krótko mówiąc, ten sam sentyment, który miały ludność okupowanej Europy. Niemcy zabili, nienawidzę Niemców, ale z drugiej strony chciałbym wreszcie, żeby zapanował tu spokój. To jest taki dwojaki sentyment, całkowicie sprzeczny, ale całkowicie zrozumiały. Ci ludzie nie mają już żadnej nadziei. Wstępne sondaże prowadzone przez ochotników, przez wolontariuszy mówią, że ci ludzie już na nic nie liczą, że być może żeby doba, dwie doby, trzy doby były bez strzelania, bez ofiar śmiertelnych. A tam właściwie cały czas wrócę jeszcze do tej sytuacji humanitarnej, bo mam wrażenie, że my z tej strony, kiedy na to wszystko patrzymy, mamy taki syndrom przyzwyczajenia trochę. To się zawsze dzieje podczas takich długotrwałych konfliktów. Kiedy ma pan kontakt z lekarzami, którzy tam są na miejscu, można się przyzwyczaić do tego, co tam się dzieje, bo z drugiej strony wewnątrz to wygląda tak, że tam to cierpienie się w ogóle nie kończy i nie ma na to żadnego planu. Czy są, myślę, takie sytuacje, do których się nie da przyzwyczaić, to jest to, co powiedziałem chociażby o tych amputacjach dzieci. Oni mówią, że to jest coś, co przeżywają za każdym razem w sposób koszmarny. I zawsze ci lekarze po powrocie, my dajemy im kilka dni bez kontaktu na to, żeby oni w ogóle ochłonęli psychicznie po tym przyjeździe. Bo oni tam jeżdżą na takie miesięczne zmiany, to są lekarze jordańscy. Oni jeżdżą tam na miesięczne zmiany, wracają do Jordanii i zawsze dajemy te kilka dni na ochłonięcie. Nie sądzę, żeby widząc to na żywo dało się tylko przyzwyczaić. Natomiast tak, efekt przyzwyczajenia się, jeżeli chodzi o nas tutaj w Europie, na pewno jakiś jest. To obserwujemy przy każdym konflikcie, przy każdej katastrofie, że to zainteresowanie jest mocne zazwyczaj na samym początku, potem chwilowo opada. Ale muszę przyznać, że w przypadku Strefy Gazy my odnotowujemy cały czas duże zainteresowanie polskiego społeczeństwa i ono jednak aż tak bardzo nie spada. Znaczy ten konflikt naprawdę wzbudza bardzo dużo emocji. Ci lekarze, którzy wracają, jeszcze się dopytam, po miesiącu jadą nadal do Strefy Gazy? Większość powraca. Większość powraca, znaczy zwykle jest tak, że jeden miesiąc, dwa miesiące przerwy, ale większość z nich powraca, znaczy oni czują, że muszą tam być. Jeżeli oni nie będą, to nikt tam nie będzie medycznie też pomagał. To znaczy, lekarzy palestyńskich na miejscu nie ma wcale tak mało. Problem polega na tym, że nie mają za bardzo warunków do leczenia. Po drugie, często są po prostu cywilami, którzy są rozrzuceni po całej Strefie Gazy. I de facto lekarze jordańscy przyjeżdżają tam trochę ich odciążyć. Znaczy, gdyby tam panowały normalne warunki, to być może medyków mielibyśmy na miejscu wystarczająco dużo, żeby te potrzeby medyczne na miejscu pokryć. No, chociaż może nie w obecnej sytuacji, bo te potrzeby medyczne oczywiście teraz wystrzeliły w kosmos, tak? Ale to nie jest tak, że tych lekarzy na miejscu jest tak mało, po prostu nie ma warunków do tego, żeby oni leczyli. Nie ma sprzętu, nie ma leku. Panie Mariuszu, jeszcze się zapytam. Pokój w Strefie Gazy jest rozsądnym wyjściem, ale on jest nierealny. Nierealny, dlatego że Izrael i rząd Netanyahu nie jest zainteresowany. Dzisiaj rozpoczęła się kolejna rozprawa o korupcję i nadużycia wewnątrz